耶哈耶哈耶哈耶哈耶哈耶哈耶哈耶哈耶kollarımı sar bedenime sar ey cananım aşığımda geceler karanlık geceler sessiz koyma beni ya canım bir tek başıma geceler karanlık geceler sessiz koyma beni ya canım bir tek başıma ayrılık olmaz ayrılık olmaz yüreğim buna dayanmaz ey ceylanım ayrılık olmaz yüreğim buna dayanmaz ey sevdanım ayrılık olmaz yüreğim derde dayanmaz ayrılık olmaz, ayrılık olmaz yüreğim buna dayanmaz ey ceylanım ay ay. Ayrılık olmaz yüreğim buna dayanmaz ey sevdanım. Ayrılık olmaz yüreğim buna dayanmaz. Sersiz olur her şey, ağlar yüreğim. Geceler karanlık, geceler sessiz. Bırakma beni yar, al yanına. Geceler karanlık, geceler sessiz. Bırakma beni yar, al yanına. Ayrılık olmaz, ayrılık olmaz yüreğim buna dayanmaz ey ceylanım. Ayrılık olmaz yüreğim buna dayanmaz ey sevdanım. Ayrılık olmaz yüreğim buna dayanmaz. Ayrılık olmaz, ayrılık olmaz yüreğim buna dayanmaz ey ceylanım ay ay ay. Ayrılık olmaz yüreğim buna dayanmaz ey sevdanım. Ayrılık olmaz yüreğim derde dayanmaz. Ayrılık olmaz, ayrılık olmaz yüreğim buna dayanmaz ey sevdanım. Ayrılık olmaz yüreğim buna dayanmaz ey sevdanım. Ayrılık olmaz yüreğim, derde dayanmaz. Ayrılık olmaz, ayrılık olmaz sevdalı. Ayrılık olmaz yüreğim, kalbim buna dayanmaz ey sevdalı. Ayrılık olmaz ey ceylanım, ayrılık olmaz maralı. Ayrılığa budan dayanmaz, bu can ayrılığa dayanmaz sevdalı. Bu can ayrılığa dayanmaz sevdalı. Ayrılık olmaz ay, ayrılık olmaz yüreğim, buna dayanmaz ey sevdalım. Ayrılık olmaz yüreğim, buna dayanmaz ey ceylan. Ayrılık olmaz yüreğim, derde dayanmaz. Oh,